بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا کہ شیوخ مجتہد ہوتے ہیں، بعض کی یہی رائے ہے کہ تحلیہ کاملہ سے تخلیہ بھی ہو جاتا ہے، اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے تحلیہ و تخلیہ کے بارے میں کچھ ارشاد فرمایا. تحلیہ تخلیہ تحلیہ اور تخلیہ کے بارے میں دیکھ صاحب کچھ ارشاد فرمایا. ایک اور نقل فرما دیا بعض مشائخ کا کہ جب تحلیہ کامل ہوتا ہے تو تخلیہ خود ہو جاتا. تحلیہ تحلیہ کیا مطلب؟ اچھے اخلاق سے دل کا منور ہونا، اس کو تحلیہ کہتے ہیں. تو باتوں نے یہ کہہ دیا کہ جب تحلیہ اعلی درجے کا ہوگا، اچھے اخلاق اعلی درجے کے بن جائیں گے تو تخلیہ خود ہی ہو جائے گا، برے اخلاق خود ہی بھاگ جائیں گے، برے اخلاق خود ہی ختم ہو جائیں. یہ بعضوں کی رائے ہے. جب تحلیہ سے دل منور ہوگا تو تخلیہ خود ہی ہو جائے گا. دل منور ہوگا. حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھ سے کسی نے یوں کہہ دیا، تو منور از جمال کیستی، تو مکمل از کمال کیستی. کہ آپ کس کے جمال کی وجہ سے نسیم صاحب منور ہوئے ہیں؟ منور، تو منور از جمال کیستی، تو مکمل از کمال کیستی. فرمایا کہ میں نے اس کو یہ جواب دے دیا، من مکمل از کمال حاجیم، من منور از جمال حاجیم. کب میں اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے جمال کی وجہ سے منور ہو چکا ہوں، اور میں اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی وجہ سے، ان کے کمال کی وجہ سے مکمل ہو چکا ہوں. فرماتے ایک دفعہ تو میں نے یہ کہہ دیا، لیکن پھر میں نے توبہ کی. یہ تو دعویٰ ہے من منور کہ میں منور ہو چکا ہوں. میں کہاں سے منور ہو گیا؟ من مکمل، میں مکمل ہو چکا ہوں. میں کہاں سے مکمل ہو گیا؟ پھر میں نے توبہ کی. فرمایا حضرت حاجی حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ نے کہہ تو بیٹھا ایک دفعہ من منور از جمال حاجیم من مکمل از کمال حاجیم. لیکن پھر میں نے توبہ کی, یہ تو دعویٰ ہے کہ میں منور بھی ہو چکا ہوں, میں مکمل بھی ہو چکا ہوں, یہ دعویٰ تو غلط. اپنے آپ کو کہنا کہ میں منور ہو چکا ہوں, نسیم صاحب کہیں کہ میں منور ہو چکا ہوں, کہہ سکتے ہیں آپ؟ نہیں کہہ سکتے. اپنے آپ کو کہنا کہ میں مکمل ہو چکا ہوں, نہیں کہہ سکتے. اس لیے میں نے پھر توبہ کی, یہ جواب میرا ٹھیک نہیں, بس فائدہ حاصل کر رہا ہوں, حضرت حاجی امداد اللہ صاحب سے فائدہ حاصل کر رہا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا فائدہ پورا ہو جائے گا. یہ دعویٰ کرنا کہ مجھے پورا فائدہ مل چکا ہے, یہ دعویٰ ٹھیک نہیں. اس راستے میں دعویٰ بڑا مضر ہے. جی ہاں جی ہاں, بمدعی مگوئت اسرار عشق و مستی کو گزار تاکہ میرت در رنج خود پرستی. جو مدعی ہوتا ہے وہ تو خود پرست ہوتا ہے, اپنے آپ کو بڑا اونچا سمجھتا ہے, اس لیے وہ کمال سے خالی ہوتا ہے. اس راستے میں جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا وہ ختم ہو گیا. یہ راستہ سراسر تواضع ہی تواضع پر مبنی ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے, بندہ بننے کے لیے, غلام بننے کے لیے, تابع بننے کے لیے پیدا کیا ہے. بشر حافی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں سے اور گناہوں وغیرہ میں مبتلا تھے, دروازے پر ایک درویش آیا, دروازے پر باہر نہ دکھی, دروازے پر ایک درویش آیا لونڈی کو بھیجا, دیکھو باہر کون. لونڈی باہر گئی, ایک درویش کھڑے تھے باہر. اس درویش نے کہا کہ یہ بتاؤ اس گھر کا رہنے والا غلام ہے یا آزاد ہے, یہ بتاؤ غلام ہے یا آزاد ہے. انہوں نے کہا نہیں, غلام تو نہیں آزاد ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہی بات ہے, یہ آزاد ہے. اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا. یہ کہہ کر وہ درویش چلے گئے. لونڈی نے اندر آ کر بتا دیا کہ درویش تھے, بس یہ پوچھا کہ یہ غلام کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے. میں نے کہہ دیا آزاد کا گھر ہے. تو یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ کوئی آزاد آدمی ہے، اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. بس یہ سننا تھا کہ دل پر ایک چوٹ لگی، دل پر ایک چوٹ لگی تو ہو میں اپنے آقا سے آزاد ہو چکا ہوں، یہ تو میری بھول ہے، میری غلطی ہے، میں اپنے آقا سے کیسے آزاد ہو گیا. ان سے پوچھا وہ درویش کس طرح ہو گئے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ ننگے پاؤں ان کے پیچھے بھاگے، ننگے پاؤں ان کے پیچھے بھاگے. چوٹ کیسے لگ گئی، گر گئے ننگے پاؤں بھاگے. جا کر ان درویش کو پکڑا اور اس کے حضرت ایک دفعہ اور فرما دیجئے میرے دروازے پر آپ نے کیا فرمایا. کہاں میں نے یہ کہا یہ آزاد ہی معلوم ہوتا ہے، اگر یہ غلام ہوتا تو ایسے نہ کرتا جیسے یہ کر رہا ہے. انہیں کے ہاتھ پر توبہ، گناہ سب چھوڑ دیے، نیکی کا راستہ اختیار کر لیا، دن رات نیکی، دن رات نیکی، دن رات نیکی، دن رات عبادت کی. اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام عطا فرما دیا، کیونکہ ننگے پاؤں بھاگے تھے اسی ان کا لقب بشر حافی ہوا. بشر حافی، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں، بشر حافی، ایسے بشر جو ننگے پاؤں ہیں، ایسے بشر احمد علی صاحب جو ننگے پاؤں ہیں، بشر حافی ان کا لقب ہوا. جی جی جی، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ہم کھینچ لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں، من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، ہم کھینچ لیتے ہیں جس کو چاہتے، ہر ایک کو نہیں، جس کو چاہتے ہیں، کسی کسی کو ہم کھینچ لیتے ہیں. یعنی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک دم وہ برائی سے ہٹ کر نیکی کی طرف آ جاتا ہے، جس کو اجتبا کہتے ہیں، کھینچ لینا، چن لینا. اللہ تعالیٰ کا وصول اسی سے ہوتا ہے، ان کے کھینچنے سے. اصل خود جذب لے کے خواجہ تاش، کارکن موقوف بر جذبہ مباش. آخری کامیابی تو ان کے کھینچنے سے ہی ہوگی، لیکن اس کھینچنے کے انتظار میں نہ بیٹھے رہو، نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو. جب ان کی مرضی ہوگی وہ کھینچ بھی لیں گے. اصل خود جذب لے کے خواجہ تاش، کارکن موقوف پر جذبہ مباش. اصل کامیابی تو ان کے کھینچنے سے ہی ہوگی. جی ہاں جی ہاں جی ہاں، لیکن بہانہ بناؤ، نیکی کرو، ہمارے صالح کرو، جب ان کی مرضی ہوگی وہ کھینچ بھی لیں گے. ایک بادشاہ اپنے محل کے دیوار کے اندر اندر پھر رہا تھا، نیچے ایک عالم گزر رہے تھے، اونچی دیوار، بادشاہ دیوار کے ساتھ ساتھ پھر رہا تو کہا حضرت آپ میرے پاس تشریف لے آئیے، مجھے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے. اور وہاں میں کیسے پوچھ رہا ہوں کیا کہیں، میں ابھی کمند ڈالتا ہوں اوپر سے رسیوں والی کمند نیچے ڈالی، آپ اس میں تشریف رکھیں ہم اوپر کھینچ لیں گے، اپنے خادموں سے دو تین خادموں تک کھینچ لو، کھینچ لیں اوپر آ گئے. اس کو عید اتباع ہے، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب ویہدی الیہ من ینیب، اور ہدایت دیتے ہیں جو اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی جو خود کوشش کرتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم ضرور ہدایت دیتے ہیں. تو یہاں میں عشاء نہیں ہے، وہ یہدی الیہ میں عشاء بن المنیبین، یوں نہیں فرمایا، وہ یہدی الیہ میں عشاء بن المنیبین، یہ نہیں فرمایا، وہ یہدی الیہ میں یونیف میں یونیف، جو بھی منیب ہے، جو بھی متوجہ الی اللہ ہے، اس کو ضرور ہم ہدایت دیتے ہیں. یا ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب کے ہیں، ارادت طریقے نہیں ہے، ایصال الی المطلوب. ایک منیب میں ارادت طریق تو آ گئی، وہ چل رہا ہے نیکی پر، اس کو ہم اپنا وصول عطا فرمائیں. اس لیے خود جو کام کرتا ہے اس کی کامیابی یقینی ہے، اس میں میں عشاء کی قید نہیں لگائی، وہ ضرور پہنچے گا. جو خود چل پڑے، ادھر نہ دیکھیے، جو خود چل پڑے وہ ضرور پہنچے گا، خود نہ چلے ہم کھینچ لیں. یہ میں عشاء، جس کو چاہیں کھینچ لیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں کھینچیں گے. ایک صاحب ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر نفلیں پڑھا کرتے تھے اور ساتھ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ کھینچ لیجیے، یا اللہ کھینچ لیجیے، یا اللہ کھینچ لیجیے. ایک مسخرے نے کہا کہ آج بھائی ان کو ذرا ٹھیک کرتا ہوں. وہ ان کے آنے سے پہلے درخت کے اوپر بیٹھ گیا، رسی لے کر درخت پر بیٹھ گیا، یہ آئے اپنے دو چار پڑھی، پھر دعا شروع کی، یا اللہ کھینچ لیجیے، یا اللہ کھینچ لیجیے. ادھر رسی رسی نیچے گرا دی اور کہا اس رسی کو اپنے گلے میں ڈال لو. اس رسی کو اپنے گلے میں ڈال لو. انہوں نے ڈالی اور جو کھینچا تو تکلیف ہوئی کہ یا اللہ نہ کھینچے، یا اللہ نہ کھینچے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو یہ مسئلہ کا کام ذرا تھوڑی سی ایک عبرت سی کر دی. یہ نہیں جیسے ایک جاہل تھے، نمازی تھے، نے کہا علم سے خالی تھی. آگے آ جائے, یہ جگہ اتنی پڑی ہے, نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو ایک مسخرے نے ذرا ان سے بھی کچھ کی ایسی ہی بات. نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ لیکن عالم نہیں تھے, علم سے بالکل خالی. تو تہجد کا وقت ہوا, یہ اٹھے, لوٹا انہوں نے اٹھایا, پانی لینے لگے, باریک سی آواز بنا کر کہ میں جبریل کہ میں جبریل ہوں. انہوں نے کہا آپ کیسے تشریف لائے؟ مجھے اللہ تعالی نے بھیجا ہے کہ آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں, اب آپ کو نماز معاف کی جاتی ہے. اب آپ کو نماز معاف کی جاتی ہے. وہی لوٹا رکھ کر لیٹ گئے, فجر کی نماز پڑھنے بھی نہیں گئے. لوگوں نے کہا کچھ بیمار معلوم ہوتے ہیں, وہ آج فجر کی نماز میں بھی نہیں آیا تو ناغا نہیں کرتے. لوگ ان کے گھر گئے, بیٹھے ہوئے آرام سے, بلاتے ہیں بولتے نہیں. بہت بلایا کہ بس اب کیا ہے, بس جی اب کیا ہے, اب تو ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں, اب تو ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں. آج فرشتہ آ گیا, اس نے کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے آپ کو نماز معاف کر دی. وہ آدمی وہی تھا ساتھ جو جبریل بند کر آیا تھا, وہ بھی ان کے ساتھ ہی تھا. ان کا دیکھو میں نہیں کہتا تھا کہ جاہل آدمی کوئی اعتبار نہیں, دیکھو کیا ہو گیا, یہ تو بالکل جاہل آدمی ہے, فرشتہ کیا غیر نبی کے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ تو بہرحال ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب, یہ اصول ہے, اللہ تعالیٰ خود بیان فرما رہے ہیں. ہم چن لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں, ارے کو نہیں, جس کو چاہتے ہیں چن بھی لیتے ہیں. ارے ایسا واقعہ ایک دم ڈال دیتے ہیں کہ جس سے اس کی کایا پلٹ جاتی ہے, کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے, ایک دم نیک ہو جاتا ہے. اس کو اجتماع کہتے ہیں, چن لینا, کھینچ لینا. ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ تعالی بادشاہ تھے. ایک دن اپنے محل میں آرام فرما رہے تھے, اوپر کھٹ کھٹ کھٹ کھٹ کی آواز آنی شروع ہو گئی. انہوں نے زور سے پوچھا چھت پر کون ہے؟ اوپر سے آواز آئی کہ میرے بیل گم ہو گئے ہیں, میں ان کو تلاش کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بیل بلا چھت پر ملا کرتے ہیں, بیل بلا چھت پر ملا کرتے ہیں. اوپر سے آواز آئی جیسے تمہیں اللہ میاں مل جائیں گے تخت پر بیٹھے بیٹھے, ایسی مجھے بیل مل جائیں گے چھت پر. یہ آواز رشتہ تھا, جیسے تمہیں تخت پر بیٹھے ہوئے اللہ میاں مل جائیں گے, ایسی مجھے چھت پر بیل مل جائیں گے. بس ایک دم چوٹ لگی دل پر, آئے ہائے, ایک دم چوٹ لگی, سب کچھ چھوڑ چھاڑ جنگل میں نکل گئے. دن رات عبادت اور پہلے ہی دن کھانا آیا جنت سے, اتنا قیمتی اور عمدہ کہ پورے جنگل میں خوشبو پھیل گئی اس کھانے کی, عمدہ کھانا. المیہ کی خاطر تخت چھوڑ کر آئے تو وہاں ایک اور عابد بھی تھے اسی جنگل میں, ان کو دو روٹی صبح دو روٹی شام معمولی مل جاتی تھی. انہوں نے اللہ میاں سے شکایت کر دی, یا اللہ یہ کیا میں تو اتنے عرصے سے عبادت کر رہا ہوں, مجھے تو معمولی دو روٹیاں آتی ہیں دو صبح دو شام, یہ آج پہلے دن آئے ہیں ان کو اتنا عمدہ کھانا آپ نے بھیجا ہے کہ پورے جنگل میں خوشبو پھیل گئی. آواز آئی, اچھا تم سوچو کرتے کیا تھے, گھاس کھودا کرتے تھے, صبح سے شام تک گھاس کھودتے تھے, پھر شام کو دو روٹی تمہیں ملتی تھی, جاؤ تمہاری جالی اور کھرپا پناہ درخت کے نیچے پڑا ہے, جاؤ جا کر اٹھاؤ گھاس کھودو, ہمیں تمہاری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. تم دیکھتے نہیں تم کیا کرتے تھے, تم تو گھاس کھودتے تھے, اب تمہیں آرام سے دو روٹیاں صبح دو روٹی شام مل جاتی ہے, کچھ کرنا نہیں پڑتا, اور یہ سلطنت چھوڑ کر آئے ہیں اس لیے ان کو ہم نے عمدہ کھانا دیا. ہر ایک کو اس کی طبیعت کے مناسب, اس کے حال کے مناسب اس سے شروع کیا جاتا. جی یہ حق تعالیٰ کا قرض ہے, ہر ایک کے شان کے مناسب اس سے سلوک کیا جاتا ہے. شیخ عطار جن کا پند نامہ عطار درسی ہے, یہ پہلے دکان چلایا کرتے تھے یونانی دواؤں کی, اسی کو عطار کہتے ہیں, دوائیں بیچنے والا عطار, دوائیں بیچا کرتے تھے. ایک دن دوائیں بیچ رہے تھے کہ ایک درویش ان کی دکان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور ان کی شیشیوں کو دیکھنے لگ گیا. انہوں نے کہا کیا بات ہے, کچھ لینا ہے تو آپ نے ورنہ آگے چلے. جیسے پنجابی انگلینڈ چلا گیا, ایک دکان پر ملازم ہو گیا, ایک آدمی چیزیں دیکھنے آیا, وہ چیز دے کر دیکھ رہا ہے, یہ کیا کہتے ہیں ٹیکنا ہی تھے ٹیک نہیں تھے اگلی شاپ ویخ, انگریزی پوری آتی نہیں تھی, ٹیکنا ہی تھے ٹیک دینا ہے تو لوگ نہیں تھے اگلی شاپ ویخ. ایسے ہی عطار شیخ عطار فرمانے لگے بھی کچھ لینا ہے تو آپ لے لیں ورنہ اپنا کام کریں, دیکھ کیا رہے میری دواؤں کو. اس درویش نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری جان کتنی لیس دار دوائیوں کے اندر اٹکی ہوئی ہے, یہ جان نکلے گی کیسے, تمہاری جان اتنی لیس دور دوائیوں کے اندر لٹکی ہوئی ہے یہ نکلے گی کیسے. انہوں نے کہا جیسے آپ کی نکلے گی ویسے میری بھی نکل جائے گی. اچھا میری تو لو بھی نکل جاتی ہے. انہیں کی دکان کے آگے لیٹ گئے اوپر چادر لے لی, لو میری تو بھی نکل جاتی ہے. لیٹر ہے تھوڑی دیر گزری اور گزری اور گزری اور گزری اور گزری, اٹھے نہیں دیکھا تو ختم فوت ہو چکے, یہ تو فوت ہو گئے. ایک دم ایک دھچکا لگا دیر تک, جن کے اوپر چوٹ لگی. جیسے میں لیٹا ہوا تھا چار پائی پر سر کے نیچے ایندھن رکھی ہوئی تھی, میں نے پلٹا لیا تو ٹھک کر کے وہ چار پائی اینٹوں سے نیچے اور میرے جل پر ایک چوٹ لگی زور سے. میں نے کہا اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ, اینٹیں میں نے ہی رکھتا, اینٹیں نیچے میں نے اٹھوا دی سر کے نیچے. ڈاکٹروں نے کہا تھا اینٹیں رکھی ہوئی تھی کوئی 9 inches کے قریب دونوں سر کے جانوروں کو اونچا کیا ہو. میں نے جو لیٹے لیٹے پلٹی کھائی تو ٹرک سے نیچے اور مجھے چوٹ لگی ایک دل پر. میں نے کہا میں نہیں لیے اینٹیں رکھتا, اٹھا لو ان کو بس ختم, اٹھوا دی. ایسی شیخ اطاف رحمہ اللہ تعالی کے دل کو چوٹ لگی ہیں, یہ فوت ہو گئے. سب کو چھوڑ چھاڑ کے دن رات عبادت, دن رات عبادت, دن رات عبادت, یہ سب اجتباء کی صورت ہے احمد علی صاحب سے. اجتباء اللہ یجتبی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, میں بھی جہلم میں سکول میں پڑھتا تھا 10th جماعت, پیدل آتا جاتا سکول, قریب تھا. تو ایک دن میرے دل پر جھٹکا لگا, جھٹکا کہ تم اتنی محنت کرتے ہو دنیا کی تعلیم حاصل کرنے میں, اگر یہ محنت تم دینی تعلیم میں کرو تو تمہیں کتنا فائدہ ہو. ایک دم چوٹ لگی میرے دل میں, میں نے خود نہیں سوچا, اپنے آپ لگ. وعظ پڑھتا تھا, وعظ بہت پڑھ چکا تھا. میں نے کہا بس میں چھوڑتا ہوں. 3 مہینے رہتے تھے 10th کے امتحان, جیل میں تھے ہم, والد صاحب کے ساتھ ہی رہتے. تو بس میں نے کہا بس میں آج ہی جاتا ہوں. یہ پتہ تھا کہ لاہور میں جامعہ اشرفیہ ہے, وہاں دینی تعلیم ہوتی ہے. تو میں نے ایک صاحب سے 5 روپے ادھارے لیے. اس وقت 5 روپے ہی بہت تھے, آج سے کچھ 60 سال پہلے, تقریباً 60 سال پہلے 5 روپے ادھارے لیے. اب میں دیکھ رہا تھا گاڑی کا وقت کون سا ہے, تاکہ عین وقت پر گھر سے نکلوں, تو میرے پیچھے بھی آئے تو گاڑی چل چکی ہو. اسے میں ٹائم ٹیبل دیکھ رہا تھا, یہاں یہاں یہاں. والد صاحب کہنے لگے کیا تم دیکھ رہے ہو, کیا دیکھ رہے ہو؟ اب میں جھوٹ تو بول ہی نہیں سکتا تھا, سمجھتا تھا کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے. تو میں نے کہا میں ٹائم ٹیبل دیکھ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں یہاں سے, میں لاہور جا رہا ہوں, میں عربی پڑھوں گا, میں نہیں پڑھتا انگریزی. اور میں نے دیکھو گھبرانے کی بات نہیں, 3 مہینے باقی ہیں, امتحان دے لو, یونیورسٹی کا امتحان ہے 10th کا. امتحان دیتے ہی جہاں تم کہو گے وہیں داخل کرا دوں. چلو ٹھیک ہے, میں مان گیا. واقعی بات, والد صاحب 3 مہینے کے بعد مجھے لاہور بھیجا بڑے بھائی اختر کے ساتھ, حضرت مفتی صاحب سے مشورہ کرنے کے لیے. انہوں نے کہا عربی چلو کراؤ, بٹ عربی عربی. مجھے اور مولانا عبد الرحمان صاحب اشرفی, ہم دونوں کو تاریخ خدا بخش صاحب عالم تھے, یہ نابینا لیکن عالم تھے, ان کے پاس 2 کتابیں شروع کرا دی. قانون کا کھوالی پنجابی میں صرف کی کتاب, اور نحو فارسی میں نحو کی کتاب. بس میرا کام بن گیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اپنی مہربانی سے چن لیا. 7 سال ہوگا, 7 سال تو پڑا, اس کے بعد تقریباً 53 سال 52 سال پڑھتے ہو گئے. اللہ میاں کی مہربانی سے چھوٹی بڑی سب کتابیں پڑھائیں, حتیٰ کہ اب آخری کتاب بخاری شریف میرے ذمے ہوتی ہیں. یہ بھی ان کی عنایت, ان کی عنایت, ان کی عنایت, ان کی عنایت. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی عنایت نصیب فرمائیں. برحمتک یا ارحم الراحمین. عورتیں چاہیں تو چلی جائیں, مرد تو جائیں گے اذان کے قریب کیونکہ سوال جواب ہوں گے. جو جائیں وہ بھی بائیں طرف سے جائیں, مرد عورتیں دائیں طرف سے چلی جائیں نہر کی طرف. اللہ ٹھیک عمل ہے آگے ابھی سستی ہے, ایک ہفتہ مشین اور عمل ہے آگے دیں, عمل ہے آگے کون سی کون سی دو ہے روح کون سی ہے, دسویں بارہویں چودہویں پچیسویں ٹھیک ہے. آپ فروع ایمان شروع کریں, فروع ایمان پہن آپ کتاب کیا جاب کے لیے باہر اپلائی کیا تھا, ابھی تک پاس میں آیا نہیں, جاب کے لیے باہر اپلائی کیا ہوا, اچھا اللہ تعالیٰ کامیاب دعا رو رو کر دعا عمل ہے آگے دیکھیے عمل ہے آگے عمل ہے چلو ٹھیک آگے موبائل سے ایک سفر مثال ہے عمل ہے آگے عمل ہے آگے دیکھیے عمل ہے آگے جی اس کتاب میں اچھا عمل ہے آگے جی عمل ہے آگے جی کیا اس کو بدیا ہے ہوئے ہوئے چلو کی تو آپ رکھیں یہ بھی ہدیہ اتنے ہدیے کیسے سنا لوں گی ایک دو عمل ہے آگے عمل ہے آگے عمل ہے آگے عمل ہے آگے عمل ہے آگے ہاں ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے آگے دیکھ ایک ہفتے مشق کا فرمایا تھا, مشق کی اور عمل بھی ہے لیکن ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کامل عمل تو ہماری اختیار میں ہے ہی نہیں. نہیں ہو جاتا ہے, کامل بھی ہو جاتا ہے, اور مشق ہے. ہاں آ جائیے آگے آگے آ جائیے ایک بات پھر بات کرتا ہوں. یہ ہے چل رہا ہے بورڈ چلو بند کر نہیں دے سکتا تو بھی دکھا دے بچا گور چل رہا ہے.